เรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของคุณมาลีนะคะบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมากว่า30ปีแล้วแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่จดจำได้ดีเลยค่ะเป็นเรื่องของการพบเห็นผีหรือว่าวิญญาณของคนตายมาปรากฏต่อหน้าต่อตาในระยะประชิดตัวเลยก็ว่าได้ดังนั้นนะคะสิ่งที่ได้ยินต่อไปนี้คุณมาลียืนยันเลยว่าไม่ใช่ภาพลวงตาหรือว่าสิ่งอื่นใดอย่างแน่นอนในยุคสมัยสงครามเวียดนามครอบครัวของคุณมาลีเองก็ต้องโยกย้ายไปตั้งรกรากที่จังหวัดอุดรธานีหลายปีเนื่องจากว่าคุณพ่อของคุณมาลีนั้นท่านเป็นช่างซ่อมเครื่องบินค่ะประจำอยู่ในสายการบินแอร์อเมริกาซึ่งก็เป็นสายการบินที่มีหน้าที่ขนส่งลำเลียงทางอากาศนอกจากนั้นก็ยังช่วยสนับสนุนการรบของฐานทัพอากาศของสหรัฐด้วยนะคะซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรในสมัยนั้นด้วยเหตุที่ว่าสมัยนั้นคุณมาลีเองยังคงเป็นเด็กอยู่จึงไม่ค่อยรู้เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของคุณพ่อมากนักซึ่งมักจะถูกส่งตัวไปกู้ซากเครื่องบินที่ถูกยิงตกโดยทหารเวียดกงในเขตพื้นที่ประเทศลาวแล้วก็เวียดนามอยู่บ่อยภายในสนามบินอุดรธานีซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพอากาศสหรัฐในสมัยนั้นมีซากเครื่องบินรบจอดอยู่มากมายค่ะบางลำก็มีร่องรอยกระสุนของข้าศึกกราดยิงเข้ามาให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อมองดูแล้วก็รู้สึกน่ากลัวสยดสยองต่อภัยร้ายของศึกสงครามเหลือจะกล่าวเครื่องบินรบบางลำนะคะที่บริเวณเก้าอี้นักบินภายในเครื่องบินมีคราบเลือดเกาะเกลอะกลางสาดกระจายเต็มไปหมดคุณพ่อของคุณมาลีบอกเคยบอกว่ามีนักบินสหรัฐจำนวนไม่น้อยที่ต้องมาจบชีวิตคาเครื่องก่อนจะดิ่งตกสู่พื้นซึ่งนี่เองก็คือที่มาของประสบการณ์วิญญาณของคุณพ่อของคุณมาลีเกี่ยวกับการเห็นผีนักบินสหรัฐแบบเต็มตาชัดเจนจนไม่อาจจะปฏิเสธเป็นอื่นได้เรื่องของเรื่องคือมันเกิดขึ้นในวันหนึ่งในขณะที่พ่อเข้าเวรดึกอยู่ภายในโรงซ่อมเครื่องบินในฐานประมาณตีสองพ่อจะมีเวลาเบรกสำหรับพักผ่อนอิริยาบถต่างๆประมาณ1ชั่วโมงท่านก็เลยบอกกับเพื่อนๆว่าจะไม่ออกไปดื่มกาแฟที่ห้องอาหารแต่ว่าจะของีบหลับอยู่ภายในโรงซ่อมเมื่อหมดเวลาพักก็ขอให้เพื่อนช่วยปลุกขึ้นมาทำงานต่อด้วยโดยคุณพ่อของคุณมาลีนั้นนะคะก็เลือกที่จะไปนอนในเคบินของนักบินบนเครื่องบินรุ่น T.28 ซึ่งเป็นเครื่องขนาดเล็กโดยเครื่องบินลำนี้นะคะได้ถูกนำกลับมาถึงฐานทัพราว2วันแต่ว่าพ่อก็ไม่ได้คิดไปถึงเรื่องที่เกี่ยวกับพูดผีวิญญาณถึงแม้ท่านจะรู้ดีนะคะว่าเครื่องลำนี้ถูกยิงตกแต่ว่านักบินเสียชีวิตคาเครื่องในประเทศลาวช่วงระหว่างที่พ่อนอนอยู่นั้นพ่อก็ต้องสะดุ้งละค่ะเมื่อได้ยินเสียงหายใจดังครืดคราดอยู่ใกล้ๆรวมทั้งจมูกก็สัมผัสกับกลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงภายในเครื่อง T28 ลำนั้นเสียงที่รบกวนรวมทั้งกลิ่นเหม็นดังกล่าวทำให้คุณพ่อลืมตาขึ้นมามองดูบริเวณจุดที่มาของเสียงและก็กลิ่นที่สัมผัสพอพ่อได้เห็นเต็มตาเลยว่าข้างๆท่านคืออะไรถึงกับผวาสะดุ้งสุดตัวเพราะว่าภาพที่ปรากฏนั้นเป็นร่างของนักบินอเมริกาคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ในเคบินใบหน้าของเขาอาบไปด้วยเลือดสีแดงกะโหลกเปิดอยู่ซีกหนึ่งจนมองเห็นสมองที่ทะลักออกมาค่ะชุดนักบินที่เขาสวมใส่ก็โชกไปด้วยลิ่มเลือดแล้วก็รอยพรุนคือลักษณะการนั่งคล้ายกับคนที่กำลังจะขาดใจตายอยู่รอมร่อนะคะคุณพ่อของคุณมาลีทะลึ่งตัวเพราะวดเดียวเห็นผลึงออกจากตัวเครื่องสายตาของนักบินผีคนนั้นก็ยังคงจับจ้องมาที่พ่ออยู่ตลอดเวลาซึ่งพ่อบอกว่ามันเป็นแววตาของคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือแต่คุณพ่อไม่กล้าที่จะซาบซึ้งกับสายตาคู่นั้นได้นานนักเพราะต้องรีบวิ่งโกยแนบออกจากโรงซ่อมอย่างไม่คิดชีวิตคุณมาลีบอกว่าเชื่อในสิ่งที่คุณพ่อพูดเพราะว่าพ่อเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยโกหกลูกๆหรือว่าโกหกเมียเลยเพราะว่าหลังจากนั้นมาทุกครั้งที่พ่อพาเพื่อนที่ทำงานมาดื่มสังสรรค์กันที่บ้านพักของเราเพื่อนๆของพ่อก็มักจะพูดจาหยอกล้อในเรื่องของผีนักบินกระเซ้าเย้าแย่พ่ออยู่เสมอโดยเฉพาะกับสีหน้าอาการตื่นตระหนกหวาดกลัวสุดกำลังของพ่อนั้นก็นับว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เพื่อนๆของท่านนำมาพูดสนุกปากไม่หยุดหย่อนเป็นเวลาเนิ่นนานนับ10ปีหลังจากที่ท่านเจอผีนักบินหลอกจนขนหัวลุกในคราวนั้นแต่ณปัจจุบันนี้คุณมาลีบอกว่าคุณพ่อไม่อยู่แล้วยังไงบีเองขอแสดงความเสียใจกับคุณมาลีด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับเรื่องเล่าเรื่องนี้วิญญาณของนักบินอเมริกาบนเครื่องบินรบ ในครั้งสมัยที่เกิดสงครามค่ะคุณภาวินีแล้วก็สามีต้องเดินทางไปกลับกรุงเทพหนองคายเป็นประจำเพราะว่าที่หนองคายนั้นเป็นบ้านเกิดของคุณภาวินีนะคะแล้วก็ยังมีบ้านหลังเก่าอยู่ที่นั่นด้วยก็ต้องไปดูแลทำความสะอาดอยู่บ่อยครั้งอย่างน้อยก็เดือนละครั้งค่ะคุณภาวินีบอกว่าดิฉันกับสามีมักจะขับรถขึ้นไปเองขับไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนคือค่ำที่ไหนก็เปิดโรงแรมนอนที่นั่นพอเช้าก็เดินทางต่อไปแต่ว่าระยะหลังมานี้ไม่ค่อยได้กลับไปที่หนองคายเพราะว่าเพิ่งคลอดลูกคนแรกเป็นผู้หญิงแล้วแกก็ยังเด็กมากก็เลยไม่อยากเดินทางไปไกลแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่คุณภาวินีกับสามีต้องเดินทางไปหนองคายอยู่บ่อยๆระหว่างทางก็พบเห็นแล้วก็เจอเรื่องราวที่แปลกๆมากมายทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีแล้วก็เรื่องเขย่าขวัญสั่นประสาทแต่ว่าเรื่องที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังพระเจอผีได้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่สุดแสนจะน่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยพบเจอมาเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรเหมือนกันค่ะซึ่งเรื่องราวครั้งนี้เกิดมาหลายปีแล้วประมาณปี2530คือสมัยนั้นหนุ่มๆสาวๆยังคงคล่องแคล่วผาดโผนลุยไหนลุยนั่นไปไหนไปกันอยู่แต่ว่าสมัยนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามีลูกสาวเป็นเรือพ่วงจะทำอะไรก็ต้องเพลาๆกันหน่อยครั้งนั้นคุณภาวินีเล่าว่าสามีเนี่ยขับรถขึ้นไปที่หนองคายเหมือนเดิมคือขับรวดเดียวจากกรุงเทพไปแวะที่จังหวัดอุดรตอนนั้นก็อยากจะอยู่เที่ยวตัวเมืองอุดรในตอนกลางคืนเหมือนกันนะสามีก็เอาใจเปิดโรงแรมนอนพักหนึ่งคืนตกดึกก็ออกไปหาอะไรกินไปนั่งฟังเพลงในผับเล็กๆแต่งน่ารักไม่วุ่นวายแล้วก็ปกติคือสองคนนี้จะเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วก็เลยตะเวนราตรีเที่ยวกินกันอย่างสนุกก่อนจะตัดสินใจกลับโรงแรมแต่ระหว่างที่ขับรถกลับโรงแรมนั้นค่ะสามีเกิดอยากจะดูหนังเอาละสิตอนนั้นเป็นเวลา3 ทุ่มคือในตัวเมืองอุดรในสมัยก่อนนั้นนะคะมีโรงหนังหลายโรงแต่มีอยู่โรงหนึ่งคือเอาหนังเก่ามาฉายเป็นหนังวนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าโรงหนังนี้จะถูกรื้อไปแล้วพอผ่านหน้าโรงหนังเห็นโปรแกรมหนังก็อยากจะขึ้นมาดูทันทีสามีบอกว่าตอนที่อยู่กรุงเทพอยากดูแต่ไม่มีเวลาไปดูเมื่อมาที่นี่แล้วก็อยากจะขอดูสักหน่อยนึงก็เลยตามใจเพราะว่าด้วยความที่ยังไม่ง่วงนอนแล้วก็ยังไม่อยากจะไปนั่งแกล่วอยู่ที่ห้องพักในโรงแรมความที่สามีอยากดูมากเพราะว่าเป็นหนังที่ดาราคนโปรดของเขาแสดงสองคนก็เลยไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติตั้งแต่หน้าโรงหนังที่ช่องขายตั๋วคือคนขายตั๋วนี่เป็นคนแก่นะวัย50 กว่าหน้าตาซีดเซียวผมขาวโพลนเชียวในตาของแกก็ลึกโบแน่นิ่งเหมือนคนไม่มีความรู้สึกแกนั่งขายตั๋วอยู่ในห้องขายตั๋วคนเดียวกับพัดลมเสียงดังแกรกๆเก่าๆตัวหนึ่งที่นี่พอสามีของคุณภาวินีซื้อตั๋วเสร็จนะคะก็พยายามเดินหาร้านขายขนมแต่ว่าไม่มีสักร้านเลยจะเดินออกไปซื้อขนมสามีก็บอกว่าไม่ต้องแล้วกำลังจะฉายอยู่แล้วหนังก็เลยจำได้ว่าวันนั้นเข้าไปดูหนังไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีของกินความที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเพราะว่าหนังตรงหน้าก็ไม่ใช่แนวที่ชอบก็เลยมองดูบริเวณภายในโรงหนังแก้เซ็งเก้าอี้แถวที่คุณภาวินีกับสามีนั่งอยู่เกือบบนสุดของชั้นมองลงไปด้านล่างค่ะเห็นคนนั่งเพียงแค่2 คนจำได้ว่าคนหนึ่งส่องไฟคนหนึ่งจำได้ว่าเป็นคนส่องไฟคนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นั่งอยู่ที่แถวหน้าด้านล่างรอบๆบริเวณนี้ไม่มีใครเลยคือน่าแปลกเหมือนกันและสิ่งที่น่าแปลกอีกอย่างนึงคือแอร์ในโรงหนังคือเย็นมากอีกทั้งในโรงหนังนี้นะคะยังมีกลิ่นพวกกลิ่นอับๆกลิ่นชื้นๆอยู่ในโรงหนังด้วยเหมือนกับว่าโรงหนังนี้มันมีน้ำท่วมขังอยู่ภายในทีนี้เมื่อหนังฉายไปกลางเรื่องค่ะก็หันไปมองสามีก็เห็นดูด้วยความสนุกสนานแต่ว่าคุณภาวินีเองก็ปวดเบาอยากเข้าห้องน้ำเลยบอกสามีบอกว่าจะออกไปเข้าห้องน้ำด้านข้างสักหน่อยนึงสามีก็รับรู้แล้วก็พยักหน้าพร้อมกับดูหนังต่อไปคุณภาวินีเดินตามทางไปที่มีป้ายเขียนผนังด้านหน้าเขียนว่าห้องน้ำชายอยู่ทางขวาห้องน้ำหญิงอยู่ทางซ้ายก็เลยเดินเลี้ยวซ้ายปรากฏว่ามีมือของใครก็ไม่รู้ค่ะมาจับที่ไหล่ตอนนั้นก็ตกใจสะดุ้งตกใจแล้วก็กลัวด้วยเมื่อหันไปมองก็เห็นว่าเป็นลุงขายตั๋วอยู่ด้านหลังแกบอกว่าห้องน้ำหญิงเสียกำลังซ่อมอยู่ให้เดินไปเข้าห้องน้ำชายก่อนใช้ได้สะอาดพอควรคุณภาวินีก็พยักหน้ารับทราบแล้วก็รีบเดินเลี้ยวเมื่อเข้าไปทำธุระเสร็จก็ออกมายืนหวีผมอยู่ที่หน้ากระจก คืออยู่ๆเนี่ยค่ะไฟในห้องมันก็ทำท่าจะดับวูบลงแล้วก็หรี่ดับๆอยู่พักใหญ่สักพักหนึ่งเนี่ยค่ะก็สว่างวาบขึ้นอีกครั้งคุณภาวินีมองไปที่กระจกทีนี้แทบจะร้องกรีดออกมาเลยเพราะว่าเหมือนกับเห็นผู้หญิงผมยาวสีขาวๆแบบเป็นคนผิวขาวนะคะผมยาวยืนอยู่แล้วก็ก้มหน้าอยู่ด้านหลังด้วยความกลัวก็เลยรีบวิ่งออกมาจากห้องน้ำวิ่งไปหาสามีในโรงหนังแล้วก็บอกว่าเจอผีทีแรกสามีไม่เชื่อแต่เมื่อดูจากท่าทีของคุณภาวินีแล้วเขาก็รีบฉุดแขนของคุณภาวินีเนี่ยวิ่งออกมาจากโรงหนังก็เป็นอันว่าวันนั้นสามีดูหนังเรื่องนั้นไม่จบแล้วเขาก็ยังคงเหมือนกับว่าคงไม่มีอารมณ์ดูต่อให้จบเพราะว่าภรรยาของเขาอยู่ในอาการขวัญผวาเอามากๆนี่ก็เป็นเรื่องของคุณภาวินีนะคะที่ไปเจอกับสิ่งที่น่ากลัวค่ะก็คือวิญญาณนั่นแหละนะคะตามความเชื่อก็บอกว่าเห็นยืนอยู่ด้านหลังหนังก็เลยไม่จบเลยไม่แน่ใจว่าในช่วงนั้นเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรซึ่งคุณภาวินีก็ไม่ได้บอกให้เราได้ทราบด้วยนะคะทีนี้มาฟังเรื่องน่ากลัวอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์ของคุณจำรัดเจริญรัตน์นะคะแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านพ้นมานานแล้วก็ตามค่ะแต่ว่าการมาปรากฏร่างหรือว่าการแสดงตัวของผู้ตายให้เห็นได้อย่างชัดเจนนั้นเรียกว่าเป็นการยืนยันได้นะคะว่าวิญญาณของคนตายบางคนยังคงวนเวียนอยู่ในอาณาบริเวณที่เคยชินในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในปีพุทธศักราช2515ท้องที่รังสิตตอนนั้นยังเป็นท้องทุ่งท้องนาเกือบทั้งหมดความเจริญยังไม่เฉียดกรายเข้าไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปาเรียกว่าในสมัยนั้นยังไม่มีใช้ค่ะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ก็เป็นคนท้องถิ่นแทบทั้งสิ้นเวลานั้นคุณจำรัดอยู่ที่รังสิตใกล้ๆกันกับคลองหนึ่งวันที่เกิดเหตุคุณจำรัดเล่าว่าเป็นวันเสาร์ไปงานบวชคนรู้จักกันที่คลอง3พอออกจากบ้านงานบวชก็เป็นเวลาเย็นแล้วก็เลยนั่งรถประจำทางสายธัญบุรีรังสิตมาถึงคลอง1ในขณะนั้นกำลังพลบค่ำพอดีก็ลงจากรถก็นึกถึงเพื่อนซึ่งทำงานที่เดียวกันแล้วก็มีบ้านอยู่ใกล้ๆกันกับป้ายรถประจำทางเพื่อนคนนี้เป็นคอสุราพอๆกันแล้วก็ตอนเย็นโดยเฉพาะวันหยุดราชการก็มักจะร่วมวงเฮฮาด้วยกันเสมอถ้าไม่ตั้งวงที่บ้านเพื่อนก็มาตั้งวงที่บ้านคุณจำรัดทีนี้เมื่อวันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดคุณจำรัดก็เลยเปลี่ยนใจไม่กลับบ้านแต่ว่าจะแวะไปหาเพื่อนก่อนบ้านเพื่อนอยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ200เมตรนะคะปลูกอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นท้องนาเก่าแล้วก็ปรับหน้าดินให้เป็นที่ดินจัดสรรแบ่งขายเป็นแปลงๆแต่ว่าระดับพื้นที่ก็ยังไม่เสมอกันบางแห่งนั้นก็เป็นเนินบางแห่งก็เป็นที่ลุ่มหลังน้ำท่วมก็เลยมีน้ำขังบริเวณที่เป็นที่ลุ่มเป็นแห่งๆด้วยชาวบ้านในละแวกเดียวกันก็ได้ทำสะพานไม้ลูกระนาดยกสูงให้พ้นจากพื้นน้ำในบริเวณที่น้ำท่วมขังเพื่อใช้เป็นทางเดินค่ะคุณจำดัดเดินออกจากถนนใหญ่ตรงไปยังบ้านเพื่อนซึ่งมองเห็นอยู่ไกลๆแล้วก็เวลานั้นนะคะพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วความมืดก็แผ่ลงมาครอบงำตลอดพื้นที่อาศัยว่าเป็นที่โล่งก็เลยพอมองเห็นสลัวบ้างแล้วก็แถบนั้นยังไม่มีคนเข้ามาอยู่อาศัยมากนักบ้านแต่ละหลังก็ปลูกห่างๆกันมองเห็นแสงไฟในบ้านวับแวมลึกเข้าไปคุณจำรัดก็เดินตรงมาทางเดินซึ่งเป็นที่ดอนจนกระทั่งมาถึงเขตน้ำท่วมขังค่ะมองไปข้างหน้าก็เห็นใครคนนึงยืนอยู่ที่หัวสะพานทางเดินจากลักษณะรูปร่างก็พอมองออกแหละนะคะว่าเป็นผู้ชายสูงอายุใส่เสื้อขาวกางเกงขาก๊วยขายาวสีดำคุณจำรัดก็เลยเดินเข้าไปจนใกล้ชายสูงอายุคนนั้นค่ะก็ยังคงยืนเฉยอยู่ไม่ขยับขยื่นและก็ไม่แสดงทีท่าว่าจะเดินไปตามสะพานที่ทอดข้ามบริเวณน้ำท่วมทั้งยังไม่สนใจด้วยว่าคุณจำรัดก็ต้องอาศัยเดินไปบนสะพานด้วยเช่นกันเมื่อชายสูงอายุซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครมายืนขวางทางอยู่สะพานแคบๆขนาดเดินได้คนเดียวคุณจำรัดก็ไม่สามารถที่จะเดินข้ามสะพานนั้นได้ทีนี้เมื่อเห็นชายสูงอายุยังคงยืนนิ่งไม่ยอมขยับขยื่นไปไหนคุณจำรัดซึ่งใส่รองเท้าแตะก็เลยเดินลุยน้ำสูงแค่ตาตุ่มอ้อมด้านข้างชายสูงอายุคนดังกล่าวไปในขณะที่เดินเฉียดอยู่ใกล้ๆนะคะก็พยายามมองดูว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นใครแต่ว่าเห็นไม่ถนัดเพราะว่ามันมืดมากสลัวมากพร้อมกันนั้นก็แอบนึกตำหนิในใจว่าคนอะไรทำไมมันไม่มีน้ำใจไม่มีมารยาท ถ้าตัวเองยังไม่เดินข้ามสะพานก็น่าจะหลีกให้คนอื่นเดินไปก่อนก็ไม่ควรจะยืนขวางปิดกั้นแบบนี้คุณจำรัดก็เดินลุยน้ำผ่านไปแล้วก็ปีนขึ้นสะพานเดินต่อไปค่ะเลี้ยวกลับมามองดูผู้ชายคนนั้นก็ยังคงยืนตะคุ่มอยู่ที่เดิมคุณจำรัดไปถึงบ้านเพื่อนพอเจอหน้าเพื่อนก็ทักทายกันเพื่อนก็ทำท่านึกอะไรได้ก็เลยบอกว่าจำลุงดวงได้ไหมลุงดวงที่เคยมาดื่มเหล้าด้วยกันบ่อยๆแกเพิ่งตายไป 3-4 วันแล้วก็เผาศพไปแล้วคุณจำรัดเมื่อได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกใจหายวาบเหมือนกันที่คนรู้จักคุ้นเคยกันแล้วก็ร่วมวงสนุกสนานเฮฮาได้ตายล่วงลับไปอย่างกระทันหันทันใดนั้นค่ะคุณจำรัดเล่าว่าสุนัขที่อยู่ใต้ถุนบ้านเพื่อนแล้วก็อยู่นอกรั้วไกลออกไปก็พากันหอนขึ้นมาพร้อมๆกันเสียงโหยหวนหอนเซงแซ่ไม่หยุดหย่อนพร้อมกันนั้นคุณจำรัดก็ได้ยินเสียงเหมือนใครเดินลุยน้ำดังจ้อมๆตรงบริเวณน้ำท่วมขังซึ่งมาสิ้นสุดอยู่ตรงหน้าบ้านพอดีเห็นคนในบ้านเพื่อนแสดงท่าทางหวาดหวาดยังไม่ทันพูดอะไรเพื่อนก็บอกว่านั่นแหละเสียงลุงดวงตั้งแต่แกตายแกก็มาเดินลุยน้ำให้ได้ยินในเวลานี้ทุกวันซึ่งเวลานั้นนะคะเป็นเวลาช่วงประมาณ1ทุ่มพอดีคุณจำรัดซึ่งเป็นคนที่ไม่กลัวผีก็เลยชวนเพื่อนออกไปดูผีลุงดวงซึ่งยังได้ยินเสียงลุยน้ำดังจ้อมจ้อมอยู่เพื่อนก็หยิบไฟฉายส่องดูจนทั่วบริเวณแต่ว่าไม่เห็นใครนะคุณจำรัดก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังว่าก่อนจะมาถึงบ้านเนี่ยได้พบผู้ชายสูงอายุคนนึงยืนขวางทางอยู่ที่หัวสะพานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครเพื่อนก็เลยถามว่าแต่งตัวยังไงคุณจำรัดก็เลยเล่าให้ฟังว่าใส่เสื้อขาวนุ่งกางเกงขาก้วยเป็นขายาวสีดำเพื่อนก็เลยบอกว่านั่นแหละเสื้อผ้าชุดที่ลุงดวงใส่ก่อนนำศพบรรจุลงพอคุณจำรัดได้ฟังก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาเหมือนกันค่ะแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าชายสูงอายุที่ตัวเองเห็นจะเป็นลุงดวงใช่หรือไม่ก็เลยชวนเพื่อนเดินย้อนไปบนสะพานไม้จนถึงปลายสะพานตรงที่เคยเห็นผู้ชายลึกลับยืนอยู่แต่ว่าไม่มีร่องรอยอะไรปรากฏให้เห็นเหมือนตอนที่เข้ามาในบ้านเพื่อนเลยทั้งที่ควรจะมีรอยน้ำเปียกบ้างเนื่องจากก่อนก้าวขึ้นสะพานก็จะต้องลุยน้ำมาช่วงหนึ่งถูกไหมคะแต่เมื่อเลยจากจุดที่เห็นมีคนยืนอยู่ก็ยังมีรอยเท้าเปียกน้ำของตัวเองซึ่งปีนขึ้นมาเดินบนสะพานประทับอยู่เพื่อนบอกกับคุณจำรัดว่าสงสัยว่าวิญญาณของลุงดวงจะมีห่วงอะไรก็เลยไม่ยอมตัดขาดไปจากโลกมนุษย์หรือไม่อย่างนั้นนะผีลุงดวงอาจจะมาขอส่วนบุญก็ได้ควรที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แกบ้างซึ่งภายหลังจากนั้นนะคะคุณจำรัดเองก็ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลไปให้ลุงดวงอยู่เรื่อยๆเลยค่ะผู้เตยเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่พ่อเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ชาวบ้านที่นี่มีกันอยู่ไม่กี่ครอบครัวซึ่งปลูกอยู่ห่างกันส่วนมากจะยึดอาชีพทำไร่ซะเป็นส่วนใหญ่พ่อเองก็ตั้งใจไว้ว่าจะมาทำไร่บ้างเหมือนกันกับครอบครัวอื่นๆพ่อก็เลยเลือกพื้นที่ติดกับชายเขาด้วยเหตุผลที่ว่ามันสะดวกในการหาไม้มาปลูกบ้านแล้วก็ง่ายต่อการหากินหาใช้กับข้าวของบางอย่างที่เป็นผลผลิตจากป่าเมื่อตอนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ๆพ่อและแม่แล้วก็พี่ลำเจียกก็ดูจะเหน็ดเหนื่อยกันเป็นพิเศษเพราะว่าจะต้องขุดหลุมฝังเสาเรือนตัดไม้ทอแฝกทำหลังคาบ้านส่วนตัวผมแล้วก็เจ้าทองก้อนน้องชายคนเล็กไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรพ่อแม่ได้เพราะว่ายังเด็กเล็กนักจึงวิ่งเล่นกันตามประสาการสร้างบ้านของพ่อแม่นั้นก็มีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นคือเมื่อตอนขุดหลุมทำส้วมพ่อขุดไปเจอโครงกระดูกของมนุษย์หลายสิบโครงซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นโครงกระดูกของใครเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงพ่อก็ได้แต่สันนิษฐานว่ามันคงจะเป็นโครงกระดูกของคนไทยหรือไม่ก็เป็นของทหารพม่าเพราะว่าในแถวนี้แต่ก่อนนั้นมันเป็นเส้นทางเดินของทัพทหารไทยแล้วก็ทหารพม่าพ่อขนโครงกระดูกเหล่านั้นขึ้นมาเผาแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ซึ่งผิดกับแม่และพี่ลำเจียกซึ่งกลัวกันหนักหนาจนถึงขั้นขนาดรบเร้าให้พ่อย้ายไปหาที่ปลูกบ้านใหม่แต่ว่าพ่อเองก็ไม่ยอมย้ายพ่อบอกว่าผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนซึ่งก็คงเป็นอย่างที่พ่อพูดเพราะว่ามันไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นให้อกสั่นขวัญแขวนเลยจนกระทั่งวันหนึ่งวันนั้นผมแล้วก็ทองก้อนพากันไปขุดดินเหนียวข้างบ่อน้ำเอามาปั้นเป็นช้างม้าวัวควายเล่นกันซึ่งเจ้าทองก้อนก็ได้ขุดคุ้ยไปพบกระปุกหม้อดินใบเล็กๆใบหนึ่งซึ่งมีรอยร้าวจากคมเสียมที่กระแทกลงไปไม่แรงนักตามกำลังแรงเพียงกระจิตริดของเจ้าทองก้อน ซึ่งทองก้อนดูจะดีอกดีใจเป็นที่สุดก่อนที่จะวิ่งเอาไปอวดพ่อกับแม่โดยที่ผมเองก็พยายามแย่งแต่ว่าทองก้อนก็ไม่ยอมทีนี้เมื่อพ่อเห็นพ่อก็รู้สึกแปลกใจส่วนแม่และพี่ลำเจียกบอกว่ามันคงจะเป็นโชคของพวกเราเพราะว่าข้างในนั้นอาจจะเป็นทรัพย์สมบัติอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้พี่ลำเจียกขยันขยอให้พ่อเปิดดูโดยเร็วและเมื่อพ่อเปิดจุกหรือว่าฝาของมันออกก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากกลิ่นอับๆที่ฟุ้งออกมาจนทุกคนเบนหน้าหนีแม่และพี่ลำเจียกบ่นอุบที่มันไม่มีของมีค่าอะไรแก้จนได้เลยเอาไปเก็บไว้อย่างเก่าดีกว่านะลูกนะพ่อบอกกับทองก้อนพร้อมกับส่งกระปุกใบนั้นคืนทองก้อนดิ้นพลาดร้องไห้จ้าไม่ยอมเอาไปเก็บตามที่พ่อบอกให้ลูกมันเก็บใส่อะไรเล่นของมันก็ได้นี่พี่ไม่ต้องไปเก็บไปคืนมันหรอกแม่ค้านพ่อก็เลยเงียบจึงทำให้ทองก้อนยิ้มร่าแล้วไอ้กระปุกลึกลับนี่นี่เองที่ทำให้เกิดเรื่องราวที่ผมต้องจดจำไปชั่วชีวิตคืนนั้นหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจประจำวันแล้วเราทั้งหมดก็เข้านอนโดยเฉพาะผมและทองก้อนนอนมุ้งเดียวกันกับพ่อและแม่ส่วนพี่ลำเจียกแยกไปนอนอีกต่างหากเพราะว่าพี่ลำเจียกเป็นสาวแล้วนั่นเองผมหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้มาสะดุ้งตื่นเมื่อไหนก็ไม่รู้เหมือนกันได้ยินเสียงหมูหมามันพากันส่งเสียงเห่าหอนดังโหยหวนเหมือนอยู่ไม่ไกลจากบ้านของผมเท่าไหร่นักพ่อและแม่และพี่ลำเจียกตื่นกันหมดแล้วแต่ก็ไม่ยอมทำอะไรได้แต่นอนสงบนิ่งอยู่ใต้ผ้าห่มผมเองก็นอนใจเต้นโครมครามกลัวก็แสนกลัวเพราะตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่ผมไม่เคยได้ยินเสียงหมามันเห่าหอนแบบนี้เลยสักคืนเพิ่งจะมีก็คืนนี้นี่เองที่มันดันวิปริตผิดปกติจู่ๆนั้นผมก็ได้ยินเสียงวัตถุหนักๆหล่นกระทบหลังคาบ้านดังตุ๊บแล้วไอ้เสียงนี้นี่เองที่ปลุกให้ทองก้อนสะดุ้งผวาร้องจ้าขึ้นมาอย่างทันทีทันใดแม่รีบคว้าร่างของทองก้อนขึ้นไปกอดกกไว้แนบอกเขย่าปลอบให้มันหยุดร้องจนพ่อต้องออกเสียงดุมัน 2-3 คำซึ่งก็ทำให้มันแผดเสียงร้องหนักยิ่งขึ้นจนพี่ลำเจียกลุกไปจุดตะเกียงก่อนจะเข้ามาช่วยกันปลอบประโลมเจ้าทองก้อนแต่ทำอย่างไรมันก็ไม่ยอมหยุดร้องจนผมเผลอตัวม้อยหลับลงไปในที่สุดผมมารู้สึกตัวอีกครั้งซึ่งมันก็เป็นไปในความฝันผมได้เห็นกลุ่มคนร่วมๆ20คนแต่งตัวกันอย่างแปลกประหลาดบางคนก็นุ่งกางเกงบางคนก็นุ่งสโรงถือดาบถือหอกกันทุกคนแล้วก็คนที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มได้ก้าวเดินเข้ามาหาผมช้าๆในตาของเขานั้นดุดันทะมึงถึงจนผมรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจอยากจะร้องแต่ก็ร้องไม่ออกและเมื่อเดินเข้ามาใกล้ผมเรื่อยๆเขาก็บอกผมด้วยน้ำเสียงห้วนๆว่ากูจะเอาน้องของมึงไปแล้วนะอย่าเอาน้องของผมไปในฝันนั้นผมร้องห้ามเขาแต่ว่าพวกเขานั้นก็ไม่ยอมฟังก้าวเดินเข้ามาดึงมือของทองก้อนออกไปทองก้อนหันมาบอกกับผมว่าผมต้องไปแล้วนะพี่เขามาเอาผมไปแล้วผมวิ่งเข้าไปฉุดร่างของทองก้อนไว้แต่ก็ถูกชายคนนั้นผลักจนกระเด็นก่อนที่เขาจะพาทองก้อนเดินห่างออกไปจนลับสายตาอย่าเอาน้องผมไปผมร้องขึ้นสุดเสียงพร้อมๆกับรู้สึกตัวว่ามีคนเข้ามากอดร่างของผมไว้ซึ่งเมื่อผมลืมตาขึ้นดูจึงรู้ว่าเป็นพี่ลำเจียกทองคำเป็นอะไรไปน่ะพี่ลำเจียกถามพร้อมกับเขย่าร่างของผมให้รู้สึกตัวและเมื่อผมเล่าความฝันนั้นให้พ่อกับแม่และพี่ลำเจียกฟังทุกคนก็มีสีหน้าตระหนกตกใจในขณะที่ทองก้อนก็ยังคงร้องไห้จ้าอยู่เช่นเดิมแต่น้ำเสียงดูแหบและก็อ่อนลงไปทุกขณะและไม่ทันที่ใครจะได้ทำอะไรทองก้อนก็หยุดร้องดวงตาทั้งคู่เหลือกถลนคอพับคออ่อนอยู่ใต้อ้อมแขนของแม่ที่ร้องไห้โฮพี่ลำเจียกและผมเองก็ร้องคงมีแต่พ่อเท่านั้นที่นั่งซึมกรามทั้งคู่บดกันจนเป็นสันนูนโอ้ยของแค่นี้มึงหวงนักหรือวะมึงอยากได้คืนทำไมมึงไม่บอกกูก่อนพ่อลุกขึ้นตะโกนลั่นเหมือนกับว่าตะบะของพ่อแตกพ่อวิ่งไปหยิบกระปุกหม้อดินที่ทองก้อนมันล้างซะจนขึ้นเงาวับเอามาวางบนพื้นบ้านก่อนจะยกสันมีดทุบโครมลงไปจนมันแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนที่จะมานั่งเอามือกุมขมับจนถึงรุ่งเช้าเมื่อจัดการเรื่องงานศพของทองก้อนผ่านพ้นไปแล้วทุกคนภายในบ้านก็ยังไม่คลายไปจากความเศร้าโศกส่วนพ่อดูจะมีความแค้นพ่วงอยู่ด้วยซึ่งในระยะนี้พ่อมักจะกลับไปที่หมู่บ้านเก่าอยู่เสมอจนวันหนึ่งพ่อจึงได้ลงมือแก้แค้นให้กับทองก้อนท่ามกลางเสียงห้ามของแม่และพี่ลำเจียก แต่พ่อก็ไม่ได้สนใจในคำทัดทานนั้นพ่อเอาปูนกินหมากเดินทารอบเสาเรือนทุกต้นพ่อบอกว่ามันเป็นปูนเสกจากนั้นพ่อจึงตัดไม้ไผ่ตายพรายซึ่งเป็นไม้ไผ่ที่ตายเองโดยแห้งเหี่ยวจากส่วนบนลงมาหาส่วนล่างของลำต้นพ่อตัดมันเป็นท่อนๆเสี้ยมปลายจนแหลมเปี๊ยบแล้วก็เอาปูนเสกทาจนทั่วพ่อเดินตอกไปรอบๆบริเวณบ้านในขณะที่ตอกพ่อก็ส่งเสียงสวดดังพึมพำพึมพำบางครั้งก็ตะโกนก้องร้องถามอยู่คนเดียวว่ามึงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมและพ่อก็ตอกลงไปสุดแรงและเมื่อตอกลงไปจนหมดไม้ที่เสี้ยมปลายนั้นแล้วพ่อก็บอกว่าคืนนี้นี่แหละจะได้รู้กันสักทีว่าใครจะอยู่ใครจะไปผมฟังแล้วก็ใจคอไม่ดีเลยจริงๆพอตกเย็นพ่อก็ลงไปทำพิธีกรรมที่หน้าบ้านอยู่พักใหญ่ๆถึงได้กลับขึ้นมาบนเรือนขอบฟ้าในเย็นของวันนั้นแดงแจ๋บรรยากาศก็ดูอึมครึมยังไงชอบกลและยิ่งความมืดทมึนโรยตัวหนาขึ้นจนมองหน้าค่าตากันได้ไม่ถนัดนักมันก็ทำให้ผมรู้สึกหนาวๆร้อนๆเหมือนกับคนที่กำลังจะเป็นไข้และหลังจากที่กินข้าวเย็นกันเสร็จแล้วพ่อก็สั่งให้แม่และพี่ลำเจียกรวมถึงผมไปนั่งกันอยู่ที่มุมห้องส่วนพ่อนั้นนั่งรอดูเหตุการณ์ที่มันอาจจะอุบัติขึ้นที่นอกชานเรือนซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจึงได้แต่นั่งมองดูพ่อด้วยความเป็นห่วงจนไม่รู้สึกง่วงเหงาหานอนเลยแม้แต่นิดเดียววันเวลาในคืนนั้นมันผ่านไปอย่างเชื่องช้าซะจริงผมนั่งมองดูพ่อที่นั่งหันหลังมาทางพวกผมโดยนึกภาวนาในใจว่าขอให้พ่อชนะเหมือนกับทุกครั้งที่พ่อเคยชนะถึงแม้ว่าพ่อจะไม่ใช่หมอผีแต่พ่อก็เป็นลูกชายของหมอผีที่มีผู้คนกล่าวขวัญกันในขณะที่ผมกำลังนั่งคิดอะไรต่อมิอะไรไปอย่างเรื่อยเปื่อยอยู่นั้นผมได้ยินเสียงลูกบันไดเรือนสั่นดังเอี๊ยดอาร์ตเหมือนกำลังมีคนก้าวขึ้นมาพ่อเองก็คงรู้ตัวเพราะผมเห็นพ่อลุกขึ้นยืนท่าทางของพ่อดูแน่วแน่ไม่หวาดหวั่นพรั่นพรึงใดๆเลยแม้แต่นิดเดียวและในทันทีทันใดนั้นพ่อเองก็ตะโกนลั่นจนผมสะดุ้งมึงขึ้นมาไอ้ผีร้ายพ่อปราดออกไปพร้อมกับมีดหมอขาววับในมือพ่อจ้วงมีดออกไปเหมือนแทงอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมมองไม่เห็นนอกจากความมืดที่แสงตะเกียงสาดส่องไปไม่ถึงแม่กับพี่ลำเจียกลุกขึ้นอย่างงุนงงสงสัยในอากัปกิริยาของพ่อซึ่งทวีความรุนแรงในท่วงท่าของการต่อสู้พ่อไอ้หนูแกเป็นอะไรไปน่ะหึแม่ร้องถามร่ำร่ำว่าจะออกไปดูอาการของพ่อแต่ก็ติดพี่ลำเจียกที่รั้งแขนเอาไว้ซะอย่างแน่นหนาและในทันใดนั้นเองร่างของพ่อก็กระเด็นผึ่งเหมือนโดนถีบมีดหมอหลุดกระเด็นไปจากมือเสียงหัวเราะแหบพร่าดังแว่วซึ่งผมแน่ใจว่าไม่ใช่เสียงหัวเราะของพ่อของแม่หรือพี่ลำเจียกเป็นแน่เพราะว่าในเวลานั้นพ่อพยายามใช้มือยันร่างตัวเองหนีบางครั้งก็ปัดป้องเป็นพลวันช่วยด้วยช่วยข้าด้วยเสียงพ่อร้องให้ช่วยดังลั่นผมยืนเซ่อซ่าทำอะไรไม่ถูกเลยจริงๆคงมีแต่แม่เท่านั้นที่สติสตังดีกว่าผมและพี่ลำเจียกแม่ถลาเข้าไปหาพ่อพร้อมกับฉุดร่างของพ่อให้ลุกขึ้นแต่แม่ก็ฉุดพ่อไม่ขึ้นมีหนำซ้ำร่างของแม่เองยังล้มขมำถลำไปทับพ่อให้ล้มไปอยู่ข้างล่างหัวของพ่อจึงอยู่ใต้ผ้าถุงของแม่ไปโดยปริยายผมใจหายวับพ่อเคยบอกย้ำอยู่เสมอว่าหัวของพ่อจะอยู่ต่ำกว่าผ้าถุงไม่ได้ของที่มีอยู่ในตัวพ่อจะแตกแม่เองเมื่อรู้ว่าพ่อล้มอยู่ในสภาพเช่นนั้นแม่จึงรีบลุกขึ้นแต่ก็ยังช้ากว่าที่พ่อตาลีตาลันลุกขึ้นความมีดหมอขึ้นตวัดกวัดแกว่งไปมาแต่ท่าทางของพ่อนั้นดูลุกลี้ลุกลนผิดกันกับตอนแรกไหนมึงอยู่ไหนมามึงออกมาสู้กับกูไอ้ผีนรกสิ้นคำร้องท้าทายของพ่อสายลมก็พัดอื้ออึงเข้ามาอย่างไม่มีปี่มีคลุยมันรุนแรงจนหลังคาบ้านพะเยอะพะยาบหมู่สัตว์และแมลงต่างๆพากันส่งเสียงร้องให้เสงแซ่มีดหมอในมือของพ่อฟาดฟันธาตุอากาศดังเฟี้ยวฟ้าวกระแสลมซึ่งรุนแรงอยู่แล้วก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนดูเหมือนกับว่าเป็นลมพายุที่บ้าคลั่งฝุ่นละอองปลิวคลุ้งข้าวของบางอย่างซึ่งตั้งวางไว้อย่างหมิ่นเมหล่นเสียงดังโครมครามจู่ๆนั้นกลิ่นสาบสางที่ทำให้ผมแม่และพี่ลำเจียกแทบจะสำลักก็ฟุ้งตลบอบอวนจนต้องกลั้นลมหายใจเป็นช่วงๆผมเคยจำคำพูดของพ่อได้ว่าพูดผีปีศาจที่มีอำนาจมากๆนั้นมันจะมีกลิ่นเน่าเหม็นที่รุนแรงกว่าพูดผีปีศาจธรรมดาโดยทั่วไปในยามนั้นผมนึกเป็นห่วงพ่อขึ้นมาโดยทันทีมา มึงเข้ามาเลยไอ้ผีบ้าชีวิตของกูมึงจะเอาไปง่ายๆเหมือนกับลูกของกูนั้นมันไม่ง่ายหรอกเว้ยท่าทางและอารมณ์ของพ่อในยามนั้นดูคลุมคลั่งหนักขึ้นกว่าเดิมและพ่อเองก็คงไม่รู้ด้วยซ้ำกระมังว่าในขณะนั้นมีเงาดำๆลอยเข้ามาหาพ่ออย่างช้าๆพ่อมันมาแล้วพ่อผมตะโกนบอกพ่อแต่พ่อก็แสดงอาการเหมือนไม่ได้ยินที่ผมบอกเงาดำๆนั้นมันลอยหายเข้าไปเมื่อมันปะทะร่างของพ่อตอนนั้นผมคิดว่ามันคงจะสู้พ่อไม่ได้เป็นแน่แต่ผมคิดผิดเพราะว่ามันไม่ได้แพ้พ่อดังที่ใจหวังแต่มันชนะมันมีอำนาจเหนือพ่อพ่อเดินกลับมาหาพวกเราดวงตาของพ่อดูแข็งกร้าวยังไงชอบกลผมเป็นคนแรกที่วิ่งออกไปหาพ่อด้วยความดีใจ มึงถอยไปนะไอเด็กเปรตมึงรู้ไหมว่ากูไม่ต้องการมึง พ่อพูดอย่างนั้นจริงๆแต่น้ำเสียงฟังดูแหบแห้งจนผมชะงักนี่พ่อเป็นอะไรไปถึงได้มาดุด่าผมแบบนี้ผมคิดอย่างน้อยอกน้อยใจจนขอบตาร้อนเผาจำได้ว่าตั้งแต่เล็กจนโตพ่อไม่เคยดุด่าว่ากล่าวผมแม้แต่ประโยคเดียวเพิ่งจะมีก็ครั้งนี้นี่เองพ่อเดินผ่านเลยไปหาแม่และนี่มันอะไรกันพ่อดันร่างของแม่ให้ล้มลงจนแม่ร้องไห้ดังลั่นครั้งแรกนั้นผมคิดว่าพ่อคงจะโมโหแม่ที่ทะเลทะล่าไปทำผ้าถุงครอบหัวของพ่อแต่พ่อก็ไม่ได้ตบตีแม่พ่อสุดร่างลงนั่งคร่อมร่างของแม่ก่อนจะกระชากเสื้อผ้าของแม่ออกโดยไม่สนใจว่ามันจะขาดวิ่นเช่นไร เอ๊ะพ่อไอ้หนูแกเป็นอะไรไปนะฮะ แม่ตวาดพ่อพร้อมกับพยายามดันร่างของพ่อออกแต่ก็ไม่เป็นผลผมและพี่ลำเจียกยืนเซ่อซ่าทำอะไรไม่ถูกเมื่อร่างของแม่เปล่าเปลือยล่อนจ้อนแล้วพ่อก็สลัดกางเกงขากล้วยของพ่อออกบ้างแม่พยายามดิ้นซึ่งก็คงเป็นเพราะว่าแม่อับอายผมและพี่ลำเจียกซึ่งในเวลานี้ยืนหน้าแดงกล่ำเป็นลูกตำลึงสุกผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพ่อถึงเป็นเช่นนี้ไปได้ปกติแล้วพ่อจะเป็นคนเฉยๆทั้งตาปีตาชาติไม่เคยหยอกล้ออีอออะไรกับแม่ให้ลูกๆได้เห็นเลยเพิ่งมีก็ครั้งนี้นี่แหละซึ่งดูแล้วมันโจ่งแจ้งเหมือนไม่อายฟ้าอายดินใดๆเลยหรือว่ามันเป็นวิธีปราบผีของพ่อผมคิดก่อนที่จะตัดสินใจลงจากเรือนแต่ก็ถูกพี่ลำเจียกรั้งแขนไว้โดยบอกกับผมว่าเป็นห่วงแม ่ก็พี่ไม่เห็นด้วยไงหรอว่าพ่อเขาทำกับแม ่ผมบอกพร้อมกับชำเลืองดูร่างของพ่อที่เขย่าตัวเองจนโยนไปโยนมาเสียงแม่ร้องหรือครางผมก็ไม่อยากได้ยินได้ฟังแต่ก็ยังไม่ทันที่ผมและพี่ลำเจียกจะก้าวลงจากเรือนเสียงหวีดร้องของแม่ก็ดังลั่นทำให้ผมหมุนตัวกลับเข้าไปแต่ก็ยังช้ากว่าพี่ลำเจียกซึ่งปราดเข้าไปประคองศีรษะของแม่ขึ้นโดยที่ร่างของพ่อยังคร่อมคาอยู่เช่นนั้นดวงตาของแม่ที่ผมเห็นนั้นเหลือกค้างแม่เป็นอะไรไปหรือผมอยากจะถามพ่อแต่ผมก็ไม่กล้ามีแต่พี่ลำเจียกที่ร้องลั่นพร้อมกับเขย่าศีรษะของแม่ไปมาเหมือนจะให้แม่รู้สึกตัวแต่แม่ก็นอนแน่นิ่งไม่ไหวติง มึงทำอะไรแม่กู ความที่พี่ลำเจียกไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อแต่เป็นลูกติดของแม่จึงทำให้พี่ลำเจียกกล้าพูดกล้าถามได้โดยไม่มีความเกรงใจใดๆพ่อผลาจากร่างของแม่ด้วยร่างที่เปล่าเปลือยทงๆโดยที่ไม่มีความรู้สึกห่วงใยหรือตกอกตกใจใดๆเลยแม้แต่น้อยนิดพ่อปรีเข้าไปหาพี่ลำเจียกซึ่งมัวนั่งสะอื้นร่ำไห้ปานจะขาดใจ พ่อจะทำอะไรพี่ลำเจียก ผมรีบวิ่งไปดึงแขนของพ่อไว้แต่ก็ไม่อาจทานกำลังของพ่อได้จึงกลายเป็นว่าผมโดนพ่อลากเข้าไปด้วย พ่อ ผมย้ำเข้าไปอีกพร้อมกับออกแรงดึงจนสุดกำลังจนพ่อชะงักหันมามองตาขวางให้ตายสิดวงตาของพ่อที่มองดูผมนั้นแดงกล่ำทื่อๆไร้แววผมไม่เคยเห็นใครมีดวงตาที่น่าเกลียดน่ากลัวเท่ากับดวงตาของพ่อในยามนี ้กูบอกว่าให้มึงไปให้พ้น พ่อตวาดเสียงเขียวก่อนจะผลักผมล้มจนกระเด็นและก็แน่นิ่งด้วยความจุกเสียดส่วนพี่ลำเจียกเองนั้นก็กระเถิบถอยพลางยกมือไหว้ปลกปลกเหมือนจะขอโทษขอโพยในคำพูดครั้งแรกแต่พ่อก็ไม่สนใจเดินเข้าไปนั่งคร่อมร่างของพี่ลำเจียกพร้อมกับกระชากเสื้อผ้าของพี่ลำเจียกออกเหมือนอย่างที่ทำกับแม่ พ่ออย่าทำฉัน เมื่อรู้ว่าสู้กำลังของพ่อไม่ได้พี่ลำเจียกก็วิงวอนเสียงละห้อยสองมือนั้นปัดป้องเนินเนื้อบนทรวงอกที่ชูชันด้วยวัยสาวเสียงหัวเราะของพ่อฟังดูน่ากลัวจริง ๆทองคำช่วยพี่ด้วย เมื่อรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้น พี่ลำเจียกก็ร้องให้ผมช่วยผมพยายามที่จะลุกแต่ก็ลุกไม่ขึ้นแข้งขามันแปลบปลาบจนกระดิกกระเดี้ยไม่ได้เสียงพี่ลำเจียกหวีดร้องลั่นเมื่อพ่อกระแทกตัวขึ้นสุดแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะที่พี่ลำเจียกบิดตัวเร่าๆพลันนั้นผมก็เหลือบไปเห็นมีดหมอของพ่อซึ่งตกอยู่ไม่ห่างจากผมเท่าไหร่นักผมแข็งใจฝืนความเจ็บปวดที่ค่อนข้างรุนแรงค่อยๆ คลานเข้าไปหยิบมาถือไว้ในมืออย่างชั่งใจอยู่เป็นนานก่อนที่จะหลับหูหลับตาคว้างออกไปด้วยความคิดที่จะหยุดการกระทำของพ่อเพื่อช่วยเหลือพี่สาวจะเรียกว่าฟลุกก็คงจะไม่ผิดนักเพราะมีดหมอเล่มนั้นมันปักอยู่ที่หัวไหล่ของพ่อลึกประมาณ1ใน3ของความยาวของตัวมีดร่างของพ่อทะลึ่งพรวดลุกออกจากร่างของพี่ลำเจียกด้วยความเจ็บปวดอย่างสุดประมาณพ่อยืนบิดร่างอยู่พักใหญ่แล้วก็สุดหวบลงนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงงานศพของแม่ผ่านพ้นไปได้ไม่ถึงอาทิตย์พ่อก็พาผมและพี่ลำเจียกกลับมาอยู่กับปู่และย่าส่วนพ่อนั้นโกนหัวห่มผ้าเหลืองรับใช้พระพุทธศาสนาจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต